świecie. Dzieckie twoich ścian pomiędzy którymi siedzi cały czas. Wiedząc czego ziomego przeraża cię, zamknięta w swoim szarym świecie. Stała się całości dzieckie twoich ścian pomiędzy którymi siedzi cały czas. Stała się całości dzieckie twoich ścian pomiędzy którymi siedzi cały czas. Wiedząc czego ziomego przeraża cię, zamknięta w swoim szarym świecie. Stała się całości dzieckiem twoich ścian pomiędzy którymi siedzi cały czas. Ci zrobili, mówię przecież do ciebie. Stała się posłusznie niewolnikiem, upomnionym dziewczęciem.